الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائیو دوستو بزرگو, سال کے 365 دن 365 دن کے 24 گھنٹے یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیا. ہر دن برابر ہے, ہر دن میں سورج کا نکلنا سورج کا ڈوبنا یہ برابر ہوتا ہے, لیکن اللہ ان دنوں میں سے اور ان اوقات میں سے کچھ وقت کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیتا ہے, اللہ منتخب کر لیتا ہے. اب اس وقت کے اللہ کے انتخاب کی وجہ سے وہ وقت خاص ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت کا وقت ہو جاتا ہے, ورنہ ایسے سب وقت برابر ہے, لیکن اللہ کے کچھ وقتوں کو پسند کرنے کی وجہ سے وہ وقت خاص ہو جاتا ہے. اب اللہ جیسے کبھی تو اللہ ذی الحجہ کا مہینہ یعنی 10 دن دیتا ہے وہ خاص ہو گیا, کبھی لیلۃ القدر ہو گئی, کبھی رمضان کا مہینہ آ گیا, کبھی 15 شعبان کی رات آ گئی, کبھی جمعہ کا دن آ گیا. اب یہ تو دن میں کوئی برابر ہی نہیں یعنی فرق نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا. اب اللہ ایسے وقتاً فوقتاً ایسے ایام کو ایسے اوقات کو کیوں خاص کرتا ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی کہ بندے جو دنیا میں آئے ہیں اور بندوں کا پیدائش کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بندے دنیا کے کاموں میں لگ کر اپنے اس مقصد کو بھول گئے, اب اللہ وقتاً فوقتاً ایسے رحمت کے موقع دے دیتا ہے. ان رحمت کے موقعوں کے ذریعے بندہ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے غافل ہو گیا اس کو یاد دہانی ہو جائے, اور وہ مجھ سے جو تعلق میں کمی آ گئی اس کمی کو دور کر کے میری طرف رجوع کر لے. یہ ہے اللہ کا مقصد. تو اللہ وقتاً فوقتاً ایسے خاص رحمت کے موقع دے دیتا ہے. ان موقعوں میں سے ایک یہ ہے محرم کا مہینہ. یہ بھی ایک کیا اللہ کی رحمت کا ایک خاص موقع ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جو آیت پڑھی ہوں فرماتا ہے کہ اللہ نے جو 12 مہینے پیدا کیے پہلے ہی سے پیدا کیے, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں عظمت والے ہیں, اس میں سے ایک مہینہ چاروں میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ. حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت ہے, فرمایا کہ افضل الصیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد روزوں کے لیے نفل روزوں کے لیے سب سے بہتر مہینہ محرم کا مہینہ ہے. تو محرم کا مہینے کو اللہ نے خاص کر لیا تاکہ میرے پچھڑے ہوئے بندے مجھ سے جو دور ہو گئے رمضان میں جو آئے تھے لیکن عید کے بعد دور ہو گئے, پھر ذی الحجہ میں آئے پھر عید کے بعد دور ہو گئے, اب وہ میرے بندے میری طرف واپس رجوع کر لیں. اور ان میں بھی محرم کا تو ایسے پورا مہینہ فضیلت والا عظمت والا, اس میں بھی محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ خاص عظمت والی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عاشورہ. عاشورہ عاشورن سے مانگو عشرہ کا معنی 10, کیونکہ محرم کی 10ویں تاریخ اس کو کہتے ہیں عاشورہ. یہ تو اللہ کی خاص رحمت کی گویا کہ یہ تو دین ہے, یعنی اسی کے بارے میں آج کی مختصر گفتگو میں عرض کرنا ہے کہ یہ عاشورہ میرے بھائی یہ عاشورہ اتنا عظمت والا کہ صرف ہماری امت میں خاص نہیں اس کی فضیلت, بلکہ ہم سے پہلی امتوں میں بھی اس کی یہ عظمت والا دن سمجھا گیا, فضیلت والا دن تھا. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے جس دن نجات ملی وہ 10ویں محرم کا دن تھا. اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم عاشورے کا روزہ رکھا تھا. بعض روایت میں مسند احمد میں یوں بھی روایت ہے اگرچہ سند میں کلام ہے, کہا کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی چلی تھی اور جو پہاڑ پر رکی تھی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. پتا چلا کہ یہ صرف ہماری امت میں فضیلت والا دن نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہم سے پہلے سے عظمت اور فضیلت والا دن چلا آ رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, اور آپ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں ہم پر, یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے, اس کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب یہ عاشورے کا روزہ فرض نہیں رہا لیکن سنت باقی رہا. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث میں نے پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک سال کے گناہ کی معافی عاشورہ کے روزے کے بارے میں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نفل روزوں میں سے کسی بھی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پابندی اور اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں دیکھا، کہ اللہ کے نبی عاشورہ کے روزے کی بڑی پابندی کرتے تھے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی جب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مشرکین بھی شروع میں رکھتے تھے، اللہ کے نبی جب مدینہ گئے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مدینہ میں جو یہودی رہتے ہیں وہ یہودی بھی دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو جو غرق کیا تھا وہ دسویں محرم کا دن تھا، تو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں دوسرے سال روزہ رکھا تھا، تب سے ہم بھی روزہ رکھتے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو اولا وحق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے مقابلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن چونکہ یہود بھی دسویں محرم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو برابری ہو گئی. اور اسلام دوسرے مذہبوں کے ساتھ برابری کو پسند نہیں کرتا، مشابہت کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں جسے حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں نقل کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو یوم العاشورہ، عاشورے کا دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. کیسے؟ کہا کہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، کہا کہ تم دو دن کا رکھو، دس کے ساتھ نو کا بھی رکھو، اور دس کے ساتھ اگر نو کا نہیں رکھ پائے تو گیارہ کا رکھو، تو نو دس یا دس گیارہ، اب وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم دو رکھیں گے، ان کی مخالفت ہو جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو کہا لأصومنّ التاسع، تو میں آئندہ سال نویں کا روزہ رکھوں گا، دس کا تو رکھتا ہی ہوں، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ بھی دس کا رکھتے، یہودی بھی، تو کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو دس کے ساتھ نو کا بھی روزہ رکھوں گا. یہاں علماء نے اور محدثین نے عجیب بات لکھی کہ دیکھو روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں، عبادت میں بھی ان کے طریقہ، ان کی مشابہت ہو رہی تھی یہود کی، کہ یہود بھی دسویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ہم تو رکھتے ہی ہیں دسویں محرم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہود کی مخالفت کرو، نو دس یا دس گیارہ کا رکھو. دیکھو عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت، ان کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کو پسند نہیں ہے. تو پھر ان کے تہوار میں شریک ہونا، پٹاخے پھوڑنا، پتنگ چگانا، گربوں میں شریک ہونا، اسلام اس کی کہاں اجازت دے سکتا ہے اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام تو عبادت میں بھی ان کے طریقے کو پسند نہیں کرتا. جی جب اذان کی، اذان یعنی جب نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی، تو ضرورت پیش آئی کہ بھائی لوگوں کو جماعت کے لیے کیسے بلائے. کسی نے رائے دی کہ اللہ کے نبی آگ جلائے تو لوگ آگ دیکھیں گے کہ بھائی نماز کا وقت آیا آگ جل رہی ہے. کہا کہ یہ نہیں، یہ تو پارسیوں کا طریقہ ہے، مجوس کا طریقہ ہے. کسی نے کہا کہ ڈھول بجائے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا. کہا کہ یہ نہیں، یہ بھی دوسری قوموں کا طریقہ ہے. دیکھو یعنی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کے نبی دوسرے قوموں کی مشابہت نہ ہو اس لیے سب کا انکار کر دے. وہ آخر بات میں آخر میں چل کر اذان آئی. کہنے کا منشا یہ ہے کہ عبادت میں بھی شریعت دوسری قوم کے طریقوں کو پسند نہیں کرتی، تو ان کے تہوار میں شریک ہونا شریعت میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا دسویں محرم کے بارے میں، کہا کہ دسویں کے دن روزہ رکھو، لیکن چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اب ان کے ساتھ ان کی مخالفت میں ہمیں ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا ہے، جیسے کہ کل دسویں محرم ہے، عاشورہ کا دن کل ہے، تو آج کا روزہ رکھنا ہے. اگر آج ہم روزہ نہیں رکھ پائے تو اب اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے کہ دس کے ساتھ گیارہواں کا رکھ لے، اختیار ہے، نو کا رکھو یا گیارہ کا رکھو، دس کا تو رکھنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک دن پہلے کا رکھو یا ایک دن بعد کا رکھو، تو دو روزے ہو جائیں گے. چونکہ یہودی لوگ ایک روزہ رکھتے تھے تو ہمیں کہا گیا ہمارے دو روزے ہو جائے، عبادت میں بھی ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اگر یہ ہندوؤں کی، یہودوں کی، غیر مسلموں کے مشابہت اختیار کی، ان کے طریقوں پر چلے ہیں، تو اللہ نہ کرے قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر اللہ کے نبی کی مشابہت اختیار کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلے، تو انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا. بہرحال اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ دسویں محرم کا دن عظمت والا دن ہے، عاشورہ کا دن فضیلت والا دن ہے، اور یہ فضیلت یہ ہماری امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اب آپ جب یہ بات سمجھے تو اب ذرا آگے اصل بات سنائے کہ اب اللہ کا کرنا، کہ حضرت حسین کی شہادت میدان کربلا میں دسویں محرم کو ہوئی. حضرت حسین کی شہادت دسویں محرم کو ہوئی. اب ہم ناواقف لوگوں نے کیا سمجھ لیا, دسویں محرم کیوں پڑا؟ حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر. حالانکہ ابھی میں آپ کو تفصیل سے سنا چکا کہ حضرت حسین کی پیدائش کے پہلے بلکہ ہماری شریعت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے تو بڑا دن آ رہا ہے, نہ کہ اب ہمارا تصور کیا ہے دس محرم آئی ہمارا ذہن فوراً کہاں یہ شیعوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور یعنی ان کو دیکھتے دیکھتے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دس محرم آئی مطلب کیا ہوا کہ بھائی دسویں محرم ماتم کا دن, دسویں محرم کالے کپڑوں پہننے کا دن, دسویں محرم تازیہ نکالنے کا دن. حالانکہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا کہ دسویں محرم تو حضرت حسین کی پیدائش کے پہلے بلکہ ہماری شریعت ہمارے نبی کی پیدائش کے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے بڑا آتا چلا رہا ہے, ذرا سمجھو. تو یہ دن بہت بڑا تھا, اس دن کی بڑائی کی وجہ سے اللہ کا کرنا کہ اللہ نے اس دن کی بڑائی کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت اس دن میں پیش آئی, نہ کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ دن پہلے سے بڑا تھا, اس لیے اللہ نے اس دن کا انتخاب کیا حضرت حسین کی شہادت کے لیے, نہ کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑا ہو گیا. یہ بات ہمارے یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہی بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی کہ یہ دن پہلے سے بڑا ہے. حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے, اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے, اس سے پہلے یہ دن تو بڑا آتا چلا رہا ہے. مشرکین مکہ بھی آپ سے پہلے دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے, سمجھے. اب دوسری بات سمجھو, یہ شہادت حضرت حسین کی کربلا کے میدان میں شہادت آئی, شہادت پیش آئی. اب یہ شہادت تو عزت کی چیز ہے, وہ تو شہادت کو چاہتے تھے. بخاری شریف کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور اللہ مجھے شہید کر دے, پھر اللہ واپس مجھے زندہ کرے, پھر واپس میں اللہ کے راستے میں نکلوں, واپس میں شہید ہو جاؤں. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ واپس زندہ کروں, اللہ مجھے واپس زندہ کرے, میں واپس شہید ہو جاؤں, واپس زندہ ہوں, واپس شہید ہو جاؤں. تو شہادت تو ایسی عظمت والی چیز ہے, شہادت تو عزت والی چیز ہے. وہ لوگ تو شہادت کو مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. شہید کے بارے میں ہے کہ شہادت جس کی ہوتی ہے, جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لو تو شہادت عزت کی چیز ہوئی, ایک بات سمجھو. دوسری بات کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں, قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہے, بل احیا, وہ تو زندہ ہے. اور میرے بھائی زندوں پر ماتم نہیں کیا جاتا. اب ہم سب زندہ, ہم پر کوئی ماتم کرے گا؟ زندوں پر کوئی غم نہیں مناتا ہے, زندوں پر کوئی کالے کپڑے نہیں پہنتا, زندوں پر کوئی تعزیہ نہیں نکالتا, ہے کہ نہیں؟ تو شہید تو قبر میں زندہ ہے, اللہ کی طرف سے ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے. اور شہادت وہ عزت کی چیز ہے, نبی یہ چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں. لو تو شہادت عزت کی چیز, اور جو شہید ہے وہ تو کیا ہے, زندہ ہے. تو یہ سب باتیں بتاتی ہے کہ بھائی ماتم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ نبی نے کسی ادنا روایت میں بیان فرمایا ہے, نہ کسی صحابی کا عمل ہے, بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی سالوں کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں روایت نقل کی کہ سن ہجری 352 سن ہجری 352 میں معز الدولہ ایک بادشاہ تھا, اس نے سب سے پہلے یہ طریقے اختیار کیے اور سب سے پہلے یہ طریقے شروع کیے اور لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی دسویں محرم آئی ہے تو اس کا اہتمام کرو, نوحہ کرو, رو, تازے نکالو, چیخو چلاؤ, غم مناؤ. یہ کب ہوا؟ 352 میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 350 سال کے بعد یہ تو ہوا ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہندوستان میں تیمور لنگ کے زمانے سے بات شروع ہوئی. خلاصہ کلام کہ یہ سب جو کام ہو رہے ہیں دسویں محرم کے نام پر, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی 100 سالوں کے بعد یہ سب تو شروع ہوا ہے. اور میرے بھائی ذرا کان کھول کر سن لے, دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرنا جس کو نبی اور صحابہ نے نہ کیا ہو نہ کہا ہو, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا جس کو نہ ہم نے کہا ہے, نہ ہم نے حکم دیا ہے, نہ میرے صحابہ نے کیا, تو کہا کہ وہ رد کر دی جائے گی, وہ مردود ہے. اور ایک روایت میں کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی جب کیا ہے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے, اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے, कहा कि उस वक्त कुछ लोगों को लाया जाएगा, अल्लाह के नबी के पास आएंगे, फरिश्ते धक्का देकर भगा देंगे, सुतन सुतन इनको दूर ले जाओ। नबी यूं कहेंगे, कहाएगा कि फरिश्ते कहेंगे कि नबी सल्लम आपको मालूम है ये आपकी उम्मती कौन है? कहा कि आपको मालूम है मा अहदसु बादक, इन लोगों ने आपके जाने के बाद दिन में नई नई बातें पैदा की थी। आपने नहीं कहा था ताजिया निकालने का, इन लोगों ने ताजिया निकाले थे। आपने काले कपड़े पहनने का नहीं कहा था, इन्होंने काले कपड़े पहनने थे। कहा कि नबी कहेंगे सुतन सुतन मेरी नजरों से भी उनको दूर ले जाओ, मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। अब जब नबी यूं कह दे कि मैं उनको देखना नहीं चाहता तो कौन बचाएगा? तो जहन्नम लाजिम हो जाएगी। तो समझे मेरे भाई। तो खुलासा कलाम यह हुआ कि 10वीं मुहर्रम आशूरे का दिन हजरत हुसैन की वजह से बड़ा नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी और हजरत हुसैन की पैदाइश के पहले से बड़ा आता चला रहा है। और हमारे शरीयत से पहले मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम उस जमाने से तो अजमत वाला फजीलत वाला दिन है। हमने ये समझा कि 10वीं मुहर्रम का दिन क्या है, हजरत हुसैन की वजह से बड़ा है। ऐसा नहीं है, हजरत हुसैन पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले से तो दिन बड़ा है। एक बात तो ये समझी। तो पता चला कि इस दिन हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया। एक हुक्म तो ये है हमारे बारे में कि 10वीं मुहर्रम आशूरे का दिन का रोजा रखे। और उस रोजे के बारे में मैंने सुनाया आपको, नबी साहब ये फरमाते हैं अल्लाह एक साल पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन साथ में चूंकि यहूद भी 10वीं का रोजा रखते हैं, हमें कहा कि भाई उनकी मुखालफत करो, तो हम वो 10 का रखते, हम 9-10 या 10-11 का रोजा रखे। तो आइंदा कल 10वीं मुहर्रम आशूरे का दिन है, अगर आज हमने रोजा नहीं रखा है और कल रखने का इरादा है तो कल रोजा रखे, तो साथ में इतवार संडे का भी रोजा रख ले। क्योंकि यहूद एक दिन कल का रोजा रखते तो हम उनकी मुखालफत में उनके तरीके से खिलाफ हमारा तरीका हो जाए, इसलिए कल रखे और साथ में परसों का भी रोजा रख ले। ये रोजा रखेंगे एक साल पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। तो हमारी शरीयत ने 10वीं मुहर्रम के बारे में ये हुक्म दिया कि भाई 10वीं मुहर्रम आशूरे के दिन का रोजा रख। एक हुक्म तो हमें ये दिया गया। दूसरा हुक्म हमें ये दिया गया, बैहक़ी शरीफ की रिवायत है और भी बहुत से हदीस के मुहदिसिन ने उसको नकल किया है, फरमाया कि अवश्य अला अयाल ही फी यौमी आशूरा, कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर वसात करो। मतलब ये कि अल्लाह ने हमें जितना माल दिया है, जितना रिस्क हलाल हमारे पास है, अपने घर वालों को अच्छा खिलाओ। 10वीं मुहर्रम के दिन अपने घर वालों को जितना हमारी ताकत है, कर्ज लेकर उधार उछीने करके ऐसा नहीं, जितना हमारे पास है, हमारी ताकत है, हमारी बिसात के मुआफिक हम अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, उन पर वसात करें। नबी सल्लम फरमाया कहा कि जो आदमी आशूरा के दिन अपने घरवालों पर अच्छी तरह वसात करेगा, अल्लाह पूरा साल उस पर वसात फरमाएगा और अल्लाह उसको बरकत देगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं हमारे घर में बरकत हो, हमारे रिस्क में बरकत हो, सब चाहते हैं, कौन ना कहेगा। तो हमें क्या करना है, कल आशूरा का दिन है, उस आशूरा के दिन में अपने घरवालों को अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, वसात करो उन पर। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह पूरा साल घर में बरकत देगा। सुफियान इब्ने उयैना इस रिवायत के रावी है, वो इस रिवायत पर अजीब बात फरमाते हैं। वो यूं फरमाते हैं कि मैंने कहा कि 50 या 60 साल तक इस रिवायत पर अमल किया, 50 या 60 साल तक इस रिवायत पर अमल किया और हर साल मैंने तजुर्बा करके देख लिया कि मेरे यानी मेरे माल में और मेरे रिस्क में मेरे घर में अल्लाह ने पूरे साल बरकत दे दी। समझे। तो अगर हम चाहते हैं बरकत हो तो कहा कि हुक्म क्या है हमें, आशूरा के दिन घर वालों पर वसत करें। तो ये दो हुक्म शरीयत में आशूरा के बारे में है, एक हुक्म तो आशूरा के दिन का रोजा रखो, लेकिन साथ में एक दिन पहला, कल आशूरा है तो आज का दिन, अगर आज रोजा नहीं रख पाए तो एक दिन बाद का यानी संडे का दिन, शनिचर और इतवार, जुमा शनि या शनिचर और इतवार दो दिन का रोजा रखना है। एक हुक्म तो यह है। दूसरा हुक्म हमें क्या है, आशूरा के दिन अपने घर वालों पर वसात करो। ये दो हुक्म आशूरा के बारे में सुन्नत और शरीयत से साबित है। इसके अलावा कोई और हुक्म, काले कपड़े पहनना, ताजिए निकालना, मातम करना, नोहा करना, गम मनाना, इस दिन को मनहूस समझना, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सब बातें बाद के लोगों की इजाद है, ये सब उसको कहेंगे बिदअत है। शरीयत में नबी से हम करेंगे वही जो हमारे नबी ने किया, हम करेंगे वही जो हमारे सहाबा ने किया। समझ गए मेरे भाई। ये दो हुक्म है, अगर अमल करना है तो ये दो बातों पर अमल करें। और बात भाई, मेरे हजरत हुसैन जब मैदान करबला में शहीद हुए, शहादत असर के वक्त में पेश आई है, उससे पहले जो आखिरी नमाज थी जोहर का वक्त था, मैदान करबला है, 72 लोगों में से 20 तो कमोबेश शहीद हो चुके हैं और बाकी 52 लोग हैं। ऐसे वक्त में लड़ाई चल रही है, लेकिन जब जोहर का वक्त आया تو ایسے وقت میں میدان کربلا میں حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھی، آدھے لوگ وہاں لڑتے رہے، آدھے لوگ نماز پڑھنے آئے، پھر آدھے وہاں گئے، وہاں سے یہاں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. اس طرح بھی یعنی بتا دیا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں اور میرے لوگ شہید ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور میں بھی زخمی ہوں، لیکن ایسے وقت میں بھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا. حضرت حسین نے کربلا میں شہادت سے پہلے پہلے بھی نماز پڑھ کے امت کو تعلیم دی کہ امت نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا، سمجھے. اور عصر کے پہلے پہلے تو ان کی شہادت پیش آ گئی تھی، سمجھے. تو میدان کربلا میں بھی وہ تو شہادت کو اس سے پہلے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا امتی ہے، حسین کا عشق کا دعوے دار ہے، لیکن یہ کیا ہے، فرض کو پر فرضوں پر فرض چھوڑا جا رہا ہے. خلاصہ کلام کے عاشور ہے کہ دو کام کرو، روزہ رکھنا ہے، گھر والوں پر وسعت کرنا، اس کے علاوہ کوئی بھی کام شریعت سے ثابت نہیں. علامہ اقبال نے عجیب بات فرمائی، کہا کہ یعنی ان کے اشعار ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، پورے بات کا خلاصہ گویا کہ انہوں نے اشعار میں پیش کر دیا کہ یعنی جس کا مفہوم ہے کہ نہ حسین سے محبت، نہ عشق حسین، نہ ذوق شہادت. ان کے الفاظ یوں ہیں کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ حسین کا سچا عشق ہے، اگر عشق ہوتا تو نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اور نہ ذوق شہادت، وہ تو شہادت وہ پا رہے ہیں اور ہمیں شہادت کی کوئی تمنا نہیں ہے. تو کہا کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، سمجھ بیٹھا یہ غافل ماتم کو عبادت. کہا کہ غافل ماتم کو عبادت سمجھا، عبادت تو کیا تھی، اس دن روزہ رکھتے اور اس دن گھر والوں کو اچھی طرح کھلاتے پلاتے، یہ حکم تھا. اللہ ہمیں عاشورہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شرک و بدعت سے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائی خود بھی بچے، یہ ہمارے معصوم معصوم بچے ہیں، یہ تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو بھی روکے، ان کو سمجھائے، ابھی سے بچائیں گے تو ان کے دماغ میں بات آئے گی کہ یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ان کو وہاں جانے سے بھی، یہ تو اللہ کے عذاب کی دعوت دینے کی جگہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر قوم سمود کی بستی سے ہوا، جہاں عذاب آیا تھا، نبی نے اپنے چہرے پر رومال ڈال دیا اور کہا کہ یہاں سے جلدی سے گزر چلو، جو عذاب اللہ کا ان پر آیا کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے. تو یہ تو اللہ کو عذاب کے دعوت دینے کی جگہ ہیں، تو ایسی جگہوں میں اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، محلے والوں کو، دوستوں احباب کو بچائے، ایسی چیزوں کو تو دیکھنے بھی جانا گناہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.